वेदांत जानबूझकर सोफे पर बैठ गया, जैसे उसे कितनी टेंशन हो। वहीं वामिका को अपने लिए एक मौका नजर आ रहा था, लेकिन वेदांत के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। अभी थोड़ी देर पहले तो उसने वेदांत को कितना सुनाया, बेशक धीरे से सुनाया, लेकिन सुनाया तो। वामिका चुपचाप किचन से निकलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी और तभी वेदांत ने कहा, सुनो। वामिका रुक गई, उसने पलटकर वेदांत को देखा तो वेदांत बोला, क्या आप किसी फैशन डिजाइनर को जानती हैं? मुझे एक डिजाइन बनवाना है, प्लीज अगर जानती हैं तो बता दीजिए, कल मेरा एक प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, अगर डिजाइन नहीं मिला तो मेरी फैक्ट्री का काम स्टार्ट नहीं होगा। वामिका वेदांत को ही देखती रही, फिर कुछ सोचकर धीरे से बोली, कैसा डिजाइन बनवाना है मुझे बताइए। वेदांत बोला, तुम्हें फैशन की समझ है? वामिका को थोड़ा सा बुरा लग गया क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ढीला सूट पहना हुआ था। फिर उसने वेदांत की ओर देखकर नजर झुकाकर धीरे से कहा, वो मैं पहले फैशन डिजाइनर का कोर्स कर रही थी, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से बीच में ही रोकना पड़ा। वेदांत ने अगले ही पल वामिका का हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाया और बोला, परफेक्ट, देखो प्लीज मेरे लिए एक डिजाइन बना दो, मैं उसके लिए तुम्हें पे भी कर दूंगा। मुझे कल के कल ही एक ड्रेस लॉन्च करनी है और फिर उसका काम भी शुरू करवाना है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अगर तुम बना सकती हो तो प्लीज बना दो। वामिका वेदांत को देखे जा रही थी, उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, उसे लग रहा था कि जैसे वेदांत सच में परेशान है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वेदांत सिंह रजावत परेशान नहीं हो सकता, ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि द माफिया किंग वरदान सिंह रजावत के इकलौते बेटे को परेशान कर दे। वेदांत ने लैपटॉप वामिका की ओर घुमाते हुए कहा, प्लीज प्लीज एक ड्रेस बना दो। वामिका ने थोड़ा सा घबराते हुए वेदांत की तरफ देखा और बोली, मैं लैपटॉप में नहीं बना सकती, हाथ से बना सकती हूँ, मतलब पेपर पर बना सकती हूँ। वेदांत उठा और बिना वामिका को कुछ बोले सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे में आया। उसने एक नजर भी सार्थक की तरफ नहीं देखा और अपने सामान में से कुछ व्हाइट कलर के पेपर्स लेकर नीचे की तरफ जाने लगा। सार्थक ने हैरानी से वेदांत को देखा और फिर से अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करने लगा। वेदांत सीधा नीचे आया, उसने पेपर और पेंसिल वामिका के सामने रखते हुए कहा, प्लीज बना दो, तुम जितने पैसे मांगोगी मैं दे दूंगा। वामिका बोली, बात पैसों की नहीं है, मुझे करीब 2 साल हो गए हैं, मैंने कोई ड्रेस का डिजाइन नहीं बनाया, अब ट्राई करूंगी, अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करूंगी, अगर आपको पसंद आ जाएगा तो जो मन करे वो दे देना। वेदांत ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ प्लीज आप बना दीजिए, मेरी हेल्प हो जाएगी, मैंने जिस फैशन डिजाइनर को हायर किया था उसका एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल में है, वो मर गया। वामिका ने हैरानी से वेदांत को देखा, वामिका ने हाँ में गर्दन हिला दी और बोली, लेकिन ये तो बताइए मुझे ड्रेस कौन सी बनानी है। वेदांत बोला, कोई भी इंडियन ड्रेस। वामिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और पेंसिल उठा ली। वामिका पूरा कंसंट्रेट होकर एक लहंगे का डिजाइन बना रही थी, बिल्कुल बारीकी से, लेकिन उसे वो पसंद नहीं आया, उसने वो पेपर एक साइड रखा और दूसरे पेपर पर बनाने लगे। वेदांत की नजरें वामिका पर ही टिकी हुई थी। अचानक ही वेदांत ने वामिका के गाल पर हाथ रखा, वामिका एकदम से डर गई। वेदांत ने वामिका की आंखों में देखकर बहुत प्यार से कहा, वामिका मैं वेदांत, वेदांत सिंह रजावत तुम्हारा सीनियर, याद है एक बार हम दोनों कॉलेज ट्रिप पर साथ में गए थे, तुम्हें पता मैं बस में बिल्कुल तुम्हारे पीछे बैठा था, उस दिन तुमने येलो कलर का अनारकली सूट पहना था और तुम बेहद खूबसूरत लग रही थी। ये सुनकर वामिका हैरानी से वेदांत को देखने लगी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा लड़का उसके घर में रहता है जो उसे पहले से ही जानता है और उसका सीनियर भी है। अगले ही पल वेदांत ने अपना माथा वामिका के माथे से टच कर लिया और वामिका थोड़ा और घबरा गई। वेदांत ने धीरे से कहा, आई लव यू वामिका, आई रियली लव यू, मैं तुम्हें आज से नहीं उस वक्त से प्यार करता हूँ जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हारे अलावा कोई और अच्छा ही नहीं लगता, मैंने आधी दुनिया घूम रखी है लेकिन मेरा मन नहीं लगता, शादी करोगी मुझसे? ये सुनकर वामिका वेदांत से दूर हुई और उसे गुस्से में देखने लगी और अगले ही पल वामिका ने खींच कर एक थप्पड़ वेदांत के गाल पर चढ़ दिया और इसी के साथ वेदांत को होश आ गया। उसने अपना एक हाथ गाल पर रखा और वो वामिका को देख रहा था जो पूरे ध्यान के साथ लहंगे का स्केच बनाने में बिजी थी। वेदांत ने महसूस किया कि उसे पसीना आ रहा था। अब उसे इतना तो समझ आ गया था कि उसे वामिका को इतनी जल्दी प्रपोज नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में वो सच में थप्पड़ मार दे और ये पेपर उठाकर उसके मुंह पर मारे। वेदांत वामिका के पास से उठ गया। वामिका ने वेदांत को देखा तो वेदांत बोला, आप बनाओ ना, मैं बाहर तक घूम कर आता हूँ। वामिका बोली, बहुत रात हो गई है, बाहर मत जाइए, सुना है रात को यहाँ चीता आ जाता है, यहाँ से 5 किलोमीटर बाद जंगल शुरू हो जाता है ना, इसलिए बाहर मत जाइए। वेदांत बोला, अरे मुझे कुछ नहीं होगा, बस यहीं घर के बाहर हूँ, गाड़ी तक जाऊंगा बस, जब तक तुम बनाओ मैं अभी आया। वामिका ने हाँ में गर्दन हिला दी और वेदांत अपना फोन उठाकर बाहर से चला गया। वो बाहर आया ही था कि उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। वेदांत ने फोन चेक किया तो वो शौर्य का फोन था। वेदांत ने मुस्कुराकर फोन रिसीव किया। शौर्य ने पहला सवाल पूछा, वो लड़की मिल गई? वेदांत ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, हाँ मिल गई, लेकिन अभी एक मिस्ट्री है। शौर्य ने कहा, और क्या मिस्ट्री है, मुझे भी बताओ। वेदांत ने कहा, भाई उसकी लाइफ में एक लड़का था, लेकिन अब उसे देखकर लग रहा है कि वो लड़का उससे दूर हो गया, पता नहीं उसका ब्रेकअप क्यों हुआ, जहां तक मैंने कॉलेज में सुना था तो ये लड़की उस लड़के के साथ खुश थी, लेकिन अब देखकर लग रहा है जैसे दुनिया भर का दुख इस लड़की के आसपास घूम रहा है। शौर्य बोला, तो इसमें इतनी टेंशन वाली क्या बात है, जाकर सीधा सीधा पूछ लो। वेदांत ने कहा, नहीं भाई, मैं प्यार के चक्कर में दोस्ती खराब नहीं करूंगा, पहले मैं इसे दोस्त बनाऊंगा, जब ये मेरे साथ थोड़ा सा घुलमिल जाएगी तब पूछूंगा, वैसे तो मैंने पता लगाने की कोशिश भी की है, जैसे ही पता चलेगा वैसे ही आपको बता दूंगा, लेकिन तब तक आप प्लीज किसी को कुछ मत बताना, समझ रहे हो ना भाई। शौर्य ने मुस्कुराकर कहा, हाँ समझ गया, मैं तेरे लिए खुश भी हूँ कि तुझे तेरा प्यार मिल गया। फिदान बोला, भाई अभी तो मंजिल बहुत दूर है, आज पहली बार उसने मुझसे बात की और उसमें भी मुझे सुना दिया। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, प्यार की पहली सीधी लड़ाई होती है और दूसरी फिक्र। और तीसरी? फिदान ने पूछा। शौर्य बोला, तीसरी बातचीत, चौथी दोस्ती, पांचवी मोहब्बत और फिर गहरी मोहब्बत, फिर इतनी गहरी मोहब्बत कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ वेदांत, बस अब तुम्हें जल्दी से उसका प्यार मिल जाए। वेदांत बोला, भाई मैंने कहा है ना, इतना आसान नहीं है, मुझे अभी ये भी जानना होगा कि वो लड़का गया कहाँ। शौर्य ने कहा, मुझे उस लड़के का नाम बताओ, मैं पता करवाता हूँ। वेदांत बोला, मुझे नाम नहीं पता, पर आप टेंशन ना लो, मैंने भी अपने आदमी छोड़ रखे हैं, बस आप भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे लिए जो सही हो भगवान मुझे वही दे। शौर्य ने कहा, हाँ हाँ मैं भगवान से कहूंगा कि तेरी और वामिका की शादी हो जाए। वेदांत बोला, नहीं भाई ऐसा गजब मत करना, मैं वामिका को खुश देखना चाहता हूँ। अगर वो उस लड़के के साथ खुश है तो मैं खुशी खुशी उस लड़के को ढूंढकर उसके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। मुझे वामिका की खुशी चाहिए और कुछ नहीं, बस भगवान से प्रार्थना करना कि वामिका की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए, वो इस दुख के घेरे से बाहर आ जाए। शौर्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सच में वेदांत के अंदर अपनी माँ के गुण थोड़े ज्यादा थे। एकदम प्यारा था वेदांत, किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोच सकता था, तो वामिका तो उसकी जान थी, उसके बारे में बुरा कैसे सोचता। दूसरी तरफ रघुवंशी मेंशन के बेसमेंट में शिवाय और देवांश दोनों खड़े थे। तभी राजवीर वहां एक बेल्ट लेकर आया और शिवाय को देखते हुए बोला, देखो शिवाय इससे पिटाई तो हो जाएगी। शिवाय ने बेल्ट ले ली और बोला, हाँ हो तो जाएगी लेकिन यार चमड़ी उधेड़ नहीं पाएंगे। दिव्यांश ने भी उस बेल्ट को देखकर राजवीर से कहा, अरे जीजू इससे मारने के लिए तो जान भी ज्यादा लगानी पड़ेगी, अब बुढ़ापे में जान वाला काम मत करवाया करो। ये सुनते ही राजवीर बोला, बुढ़ापा और तुम्हें, मैं दृष्टि से कहता नहीं हूँ, वरना मेहता की 27 साल की बेटी तुम्हारे आसपास घूमती रहती है, मेहता को भी शर्म नहीं आती, अपनी बेटी को समझाता नहीं है। ये सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जब जब कोई उसे लड़की के नाम से छेड़ता था तो वो खुश होता था, उसे लगता था कि सच में उसे बुढ़ापा नहीं आया, और वैसे भी दिव्यांश को देखकर लगता ही नहीं था कि वो बूढ़ा हो गया है, उसने अपनी पर्सनालिटी बहुत अच्छे से मेंटेन की थी। दिव्यांश की हंसी देखकर शिवाय बोला, देख कितना खुश हो रहा है, भाई 20 साल का था और तब से लेकर ये 50 साल का हो गया, लेकिन आज भी लड़की का जिक्र होता है तो इसके चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो जाती है। बस बस अब ज्यादा मत मुस्कुरा, ले मारना शुरू कर, तू थक जाएगा तो मैं मारूंगा। इतना कहकर शिवाय ने सामने देखा जहां दो आदमी बंधे हुए थे, एक वो ड्राइवर जो आराध्या को होटल लेकर गया था और दूसरा वो बूढ़ा वॉचमैन जिसने उस ड्राइवर को मेंशन के अंदर आने दिया। ड्राइवर और वॉचमैन दोनों ही शिवाय की बात सुनकर डर गए। दिव्यांश बेल्ट को अपने हाथ में लपेटते हुए बोला, यार ये बूढ़ा मर तो नहीं जाएगा। शिवाय ने कहा, मरता तो मर जाए, हमें क्या रेगिस्तान में कहीं फेंक आएंगे, वैसे ऐसे इंसान को मरी जाना चाहिए जो दूसरों की जिंदगी में आग लगा दे, वो भी कुछ पैसों के लिए। अरे इसे पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे मांग लेता, लेकिन इसने तो मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मुझे चीट करने की कोशिश की, अब यार जब मैं मारता हूँ तो बड़ा बूढ़ा तो देखता नहीं, चल मारना शुरू कर फिर मेरी बारी आएगी। दिव्यांश ने अपना हाथ उठाया ही था कि ड्राइवर ने हाथ जोड़कर कहा, सर माफ कर दीजिए, सर लालच में ये सब कर दिया, सर प्लीज माफ कर दीजिए, सर सर मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं सर। दिव्यांश बोला, अच्छा तेरे बाल बच्चे हैं और हमारे बाल बच्चे, उसका क्या, मेरे बेटे ने कभी पुलिस स्टेशन की शक्ल नहीं देखी थी और तेरे लालच के चक्कर में हमारा बच्चा पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। इतना कहकर दिव्यांश ने खींचकर एक बेल्ट उस ड्राइवर को मारी और ड्राइवर की चीख निकल गई। अगले ही पल वॉचमैन जो कि बूढ़ा था उसने भी हाथ जोड़कर कहा, साहब माफ कर दीजिए, साहब बेटी की शादी थी, पैसे चाहिए थे तो मैंने लालच में आकर उसे मेंशन के अंदर आने दिया, माफ कर दीजिए साहब। दिव्यांश बोला, 30,000 सैलरी है तुम्हारी और 30,000 सैलरी में भी तुम बाप बेटी का खर्चा नहीं चल रहा जो तुमने हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इतना कहकर दिव्यांश ने एक बेल्ट उस बूढ़े आदमी को भी मार दी। वो बूढ़ा आदमी आराम से कुर्सी के साथ ही जमीन पर जा गिरा। एक बेल्ट भी उससे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो जिनकी जिंदगी में आग लगाने की कोशिश कर रहा है अगर उन्हें पता चल गया तो वो उसका क्या करेंगे। अब जाकर उसे समझ आ रहा था कि उसने कुछ पैसों के लालच में कितनी बड़ी गलती कर दी। ड्राइवर और वॉचमैन दोनों ही जमीन पर पड़े हुए थे और शिवाय उन्हें खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। क्या वेदांत और वामिका एक दूसरे के करीब आएंगे? शिवाय ने दिव्यांश के हाथ से बेल्ट ले ली और उसे हाथ में लपेटते हुए कहा, तुम दोनों ने कभी सोचा नहीं कि शिवाय रघुवंशी के हाथ लग जाओगे तो शिवाय तुम दोनों का क्या करेगा? वॉचमैन और ड्राइवर दोनों ही लेटे हुए कांप रहे थे और दोनों ही हाथ जोड़कर शिवाय से अपनी जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन शिवाय की आंखें लाल हो चुकी थी। शिवाय जितना हंसता मुस्कुराता था उससे ज्यादा डेंजर था, और अब तो बात उसके बेटे और बहू पर आ गई थी, तो वो इतनी आसानी से उन दोनों को छोड़ता नहीं, और उन दोनों का ही क्यों, इस इंसिडेंट से जुड़े हर एक इंसान को शिवाय सजा जरूर देता। शिवाय ने अब दोनों पर बेल्ट बरसानी शुरू कर दी और वो तब तक उन दोनों को बेल्ट मारता रहा जब तक सेटिस्फाई नहीं हो गया। उसके बाद उसने बेल्ट एक साइड में फेंक दी और अपने कमर पर हाथ रखकर बोला, अब जो जो पूछूं सच सच बता देना वरना एक और राउंड खेलेंगे और शायद इस राउंड में तो वॉचमैन मर ही जाए। ये सुन के वॉचमैन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं नहीं जानता, मुझे तो ड्राइवर ने कहा था कि 50,000 दूंगा और मुझे एक दिन के लिए अंदर आने दे, और इसीलिए मैं लालच में आ गया और मैं अंदर आ गया। शिवाय ने ड्राइवर की ओर देखा तो ड्राइवर बोला, सर प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए, मैं भी लालच में आ गया था। उसने मुझे 2 लाख का लालच दिया और मैंने वो कर दिया जो उसने मुझे करने के लिए कहा। राजवीर अपनी बाजू चढ़ाता हुआ आगे आया और बोला, और उसने तुम्हें क्या करने के लिए कहा? ड्राइवर बोला, उसने बस यही कहा कि जब आराध्या बाहर आएगी तो तुम्हें उसे लेकर रघुवंशी इंडस्ट्रीज जाना है। थोड़ी देर में वो रोकर बाहर आएगी और फिर उसे एक होटल लेकर जाना है। शिवाय ने जोर से बेल्ट ड्राइवर को मारते हुए कहा, कौन से होटल लेकर गया था? अगले एक घंटे में उस बेसमेंट में 3 लोग और खड़े थे। पहला वो जिसने आराध्या से झूठ बोला था कि मिस्टर अभिमान रघुवंशी होटल में किसी के साथ मीटिंग पर गए हैं। दूसरा वो जो पार्सल लेकर रघुवंशी मेंशन आया था। और तीसरा वो लड़की जिसने रिसेप्शन पर आराध्या से कहा था, मिस्टर रघुवंशी किसी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। शिवाय ने तीनों को देखा और बोला, चुपचाप बोलना शुरू कर दो वरना मैं मारने पर आऊंगा तो जेंडर में फर्क नहीं करूंगा। अगले ही पल वो लड़की डर के घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, सर यकीन मानिए, मुझे उस आदमी ने अपना नाम अभिमान रघुवंशी ही बताया था और ये कहा था कि उसकी बीवी आएगी तो कह देना कि वो किसी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है। मैंने कोई पैसे नहीं खाए, उसने जैसे कहा मैंने वैसा ही कर दिया। मैंने औरत की आंखों में आंसू देखे थे और मैं खुद हैरान थी कि एक पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। सर यकीन मानिए, मुझे इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरा अकाउंट नंबर चेक करवा सकते हैं। मैंने कोई पैसे नहीं खाए और ना ही मुझे पता है कि अभिमान रघुवंशी कौन है और ना ही मुझे ये पता है कि जो होटल में आया था उसने अपना नाम अभिमान रघुवंशी क्यों बताया था। लेकिन जब वो आया था तो उसके साथ एक लड़की थी और सुंदर थी, मुझे लगा उसकी वाइफ है। लेकिन जब उसने कहा कि थोड़ी देर में उसकी वाइफ आएगी तो उसे कह देना कि वो किसी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है, तो मैंने अपने दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डाला और जो उसने कहा वो कह दिया। शिवाय, दिव्यांश और राजवीर तीनों लड़की को देख रहे थे। राजवीर बोला, शिवाय छोड़ इस लड़की को, सच में कुछ नहीं बताया इसे, बस इसने अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। शिवाय बोला, जाओ तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन अगर मुझे फ्यूचर में पता चला कि तुम इन सब में शामिल थी तो तुम्हारी पनिशमेंट दुगनी होगी। उस लड़की ने अपने आंसू पोंछे और हाथ जोड़कर बोली, सर मुझे मेरे माँ बाप की कसम, मुझे नहीं पता था कि वो इंसान अभिमान रघुवंशी नहीं है। दिव्यांश ने उस लड़की को हाथ से जाने का इशारा किया और वो लड़की वहां से हवा की तरह भाग गई। वैसे भी उसकी गलती होती तब भी सीनियर रघुवंशी उसके साथ कुछ नहीं करते, उन्होंने तो नित्या जैसी लड़की के साथ कुछ नहीं किया तो उस लड़की के साथ क्या ही करते। और शायद अपनी इसी अच्छाई की वजह से नित्या उन्हें इतना परेशान कर रही थी। अगर उस वक्त नित्या को गोली मार देते तो इतने बखेड़े खड़े नहीं होते, लेकिन अगर नित्या को गोली मार देते तो कहानी आगे कैसे बढ़ती। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। शिवाय ने फिर उस एम्प्लॉय को देखकर कहा, हाँ भाई तेरा क्या सीन है, तूने क्या सोचकर झूठ बोल दिया? वो एम्प्लॉय बहुत डर रहा था, बहुत ज्यादा कांप रहा था, उसने रिजाइन कर दिया था और शिवाय के लोग उसे एयरपोर्ट से उठाकर लाए थे। शिवाय बोला, जितना अब डर रहा है अगर पहले डर जाता तो ये काम ही नहीं करता। अब जल्दी बताओ तुझे किसने और क्या क्या करने के लिए कहा था? वो आदमी अभी भी कांप रहा था, वो अच्छे से जानता था अगर पकड़ा गया तो शिवाय उसे छोड़ेगा नहीं। इतने में राजवीर ने बेल्ट उठाई और खींच कर उस एम्प्लॉय को मारकर कहा, 4 साल से तू हमारी कंपनी में नौकरी कर रहा है और तूने अपने ही मालिक के साथ दगाबाजी की, वो भी कुछ पैसों के लिए। अब बताओ क्या तेरे पैसे तुझे बचा सकते हैं? जिस आदमी के लिए तूने काम किया क्या वो आदमी तुझे बचाने आएगा? इतना कहकर राजवीर ने 2-3 बेल्ट एम्प्लॉय को मार दी और वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। हाथ जोड़ने के अलावा उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। राजवीर इस वक्त आंखों से आग उगल रहा था। उसे गुस्सा कम आता था लेकिन जब आता था तो बहुत आता था। उस एम्प्लॉय ने थोड़ा भी नहीं सोचा कि जिस कंपनी में वो काम करता है, जो कंपनी उसे रोजगार देती है, वो उसी के पीठ पीछे उसी की कंपनी के मालिक के बेटे की जिंदगी खराब करने में लगा हुआ था। राजवीर ने गुर्राते हुए कहा, कुछ कहोगे अपनी सफाई में या फिर तुम्हें मार मारकर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूं? वो आदमी बस रोनी सी सूरत बनाकर हाथ जोड़कर राजवीर को देखता रहा। राजवीर उसे बेल्ट मारता उससे पहले दिव्यांश ने राजवीर का हाथ पकड़कर कहा, छोड़ यार बहुत पीट लिया, बाकी इसे पुलिस वाले देख लेंगे। दिव्यांश ने फिर उस डिलीवरी बॉय को देखा और अगले ही पल राजवीर ने बेल्ट लेकर उससे भी 3-4 बेल्ट मार दी। उस डिलीवरी बॉय ने पिटने के बाद हाथ जोड़कर कहा, सर मुझे तो पैसे मिले थे, बस ये कहा था कि पार्सल आराध्या के हाथ में दे देना, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। दिव्यांश ने दोनों को देखकर कहा, बस बहुत हो गया, इन चारों को पुलिस के हवाले कर दो, ये बाकी की सजा जेल में गुजारेंगे। एक बार इन्हें अकल आ जाएगी ना तो आज के बाद कभी भी किसी का बुरा करने से पहले 4 बार सोचेंगे। दूसरी तरफ वेदांत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था। शौर्य से बात करके उसे बहुत अच्छा लगा। एक शौर्य ही था जिसे वेदांत ने अपने दिल की बात बताई थी। हालांकि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त सार्थक के साथ बिताता था लेकिन अपने दिल की बात शौर्य से ही करता था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि वो नहीं जानता था कि वामिका जिससे प्यार करती थी वो वापस आएगा या नहीं, पर जो भी था वामिका उसके आसपास थी, वो इसी में खुश था। वेदांत जैसे ही पलटा उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसकी गाड़ी के ऊपर चीता खड़ा हुआ था। एक सेकंड के लिए वेदांत के दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भागने लगी। उसे याद आया कि जब वो घर से बाहर निकल रहा था तो वामिका ने उसे वार्न किया था कि यहाँ रात को चीता आ जाता है और आज सच में उसके सामने उसी की गाड़ी के ऊपर चीता बैठा हुआ था। वेदांत ने उस चीते को देखकर धीरे से बोला, वो मेरी गाड़ी है, नीचे उतरो गंदी हो जाएगी, मैं अपनी चीजों के लिए बहुत पॉसेसिव हूं। और चीता वो तो बस वेदांत पर हमला करने की फिराक में था। वेदांत भी फाइटिंग मोड में आ गया। जैसे चीता उससे लड़ेगा और वो चीते को हरा देगा। लेकिन कुछ भी था, वेदांत को इतना पता था कि अगर चीता उसके ऊपर कूदा तो वो उसे पंच मार देगा। वेदांत और चीता एक दूसरे को गुस्से भरी नजर से देख रहे थे और तभी वामिका बाहर आई। उसने चीते को नहीं देखा बल्कि वेदांत को देखकर बोली, साहब मैंने ड्रॉइंग बना दी, आप एक बार देख लो। वेदांत ने उसे जाने का इशारा किया और वामिका को समझ नहीं आया। वेदांत ने हाथ हिलाकर फिर से अंदर जाने का इशारा किया लेकिन वामिका को फिर भी समझ नहीं आया। वो बोली, साहब आप मुंह से बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं। वेदांत कुछ बोलता उससे पहले ही चीते ने छलांग मारकर वेदांत को गिरा दिया और ये नजारा देखकर वामिका की आंखें हैरानी से फैल गई। वेदांत ने भी चीते का गला पकड़ लिया। दोनों ही एक दूसरे को मारने पर उतारू थे। ये नजारा देखकर वामिका लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसने आज तक बस सुना था कि उस मोहल्ले में चीता आ जाता है लेकिन देखा पहली बार था। कुछ देर तक वामिका ऐसे ही देखती रही, ना तो चीता हारने के लिए तैयार था और ना वेदांत। वो तो चीते को बेटा था, वो कैसे हार जाता। कुछ देर तक वामिका खड़ी हुई यही सोचती रही कि वो क्या करे। फिर वो जल्दी से अंदर गई और वहां से एक बाल्टी पानी लेकर आई और अगले ही पल वामिका ने वो पानी चीते के ऊपर फेंक मारा। पानी लगते ही चीते ने वेदांत को छोड़ दिया और वहां से भाग गया। उसके जाते ही वेदांत ने राहत की सांस ली और वो जमीन पर ही लेटा रहा। वामिका भागकर वेदांत के पास गई और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, उठ जाइए साहब, मैंने कहा था ना यहाँ चीता आ जाता है, लेकिन आप माने नहीं। वेदांत के गले में स्क्रैच लग चुके थे, उसे दर्द हो रहा था। उसकी बाजू पर भी बहुत सारे स्क्रैच थे। उसके शर्ट के भी दो बटन टूट गए थे। अगर उसने चीते को दबाया था तो चीते ने भी उसे अच्छे से दबा रखा था। वेदांत ने जैसे तैसे वामिका का हाथ पकड़ा और उठ गया। वामिका ने वेदांत को देखकर नम आंखों से कहा, साहब आपको बहुत सारी चोट आ गई, ये देखो हाथों पर भी गले पर भी, मैं आपके भाई को जगा देती हूँ, आप उनके साथ अस्पताल चले जाइए। इतना कहकर वामिका अंदर जाने को हुई लेकिन उससे पहले ही वेदांत ने उसका हाथ पकड़ लिया और हल्का सा दर्द के साथ बोला, उसे मत उठाओ, वो पैनिक हो जाएगा, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। वामिका बोली, लेकिन साहब हम जाएंगे कैसे, मुझे ड्राइविंग करनी नहीं आती और आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप ड्राइव कर सके। वेदांत बोला, मैं कर लूंगा ड्राइव, इतनी ज्यादा चोट नहीं है, तुम बस ये बताओ मेरे साथ चलोगी कि नहीं। कुछ सोचकर वामिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। उसने जल्दी से घर का दरवाजा बंद किया और फिर वेदांत के पास आकर उसकी बाजू पकड़कर बोली, चलिए। वेदांत ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मुझे सच में ज्यादा चोट नहीं आई, बस ये स्क्रैच जरूर दिख रहा है, इतनी ही चोट है। वामिका ने वेदांत को छोड़ दिया और उसे कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ जैसे उसका करीब आना वेदांत को अच्छा नहीं लगा। वैसे भी वेदांत कहां इतना अमीर बिजनेस टाइकून था और कहां वामिका जिसके पास ठीक से खाने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन उसने ये दर्द चेहरे पर आने नहीं दिया। वेदांत ने अगले ही पल गाड़ी का दरवाजा खोला और वामिका को बैठने का इशारा करते हुए कहा, बैठो हम साथ में हॉस्पिटल चलते हैं। वामिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपना दुपट्टा ठीक करते हुए गाड़ी में बैठ गई और थोड़ी देर में वेदांत भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। अगले ही पल वेदांत ने स्टेयरिंग पर हाथ रखा और गियर चेंज किया। हॉस्पिटल बहुत ज्यादा दूर नहीं था, वो लोग 5 मिनट में ही पहुंच गए। अगले 5 मिनट में वो दोनों डॉक्टर के कैबिन में बैठे हुए थे। एक नर्स आई और बोली, सर आपको इंजेक्शन लगाना होगा। और ये सुनकर वेदांत की आंखें हैरानी से फैल गई। क्या होगा वेदांत और वामिका का?